En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Franske tropper forlod Afghanistan allerede i 2012, og i maj i år, der evakuerede man de civile afghanere, der havde hjulpet franskmændene undervejs. Fransk atomkraft har gjort landet til foregangsland, i hvert fald når det gælder CO2-formindskning, og fødselstallet, som er et problem mange steder, ja, det falder ikke lige så hurtigt som i andre lande. Efter Brexit, ja så i, altså det vil sige Storbritannien, der meldte sig ud af EU, jamen så er investeringerne væltet ind i Frankrig, som i øvrigt til næste forår afholder præsidentvalg. Forfatteren til bogen Den Rystede Republik, Aske Munk fra Weekendavisen, han kommer forbi her til sidst i denne første afdeling, hvor vi så skal have en snak om Frankrig. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og der er selvfølgelig også en fidusbamse i luften i denne her uge, og hvem der skal løbe med dette eftertragtede trofæ, det kan I lyttere være med til at bestemme ved at komme med forslag, og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I også kan kommentere og stille spørgsmål. Men nu tager vi så fat på dagens første debat, og den handler om et, synes jeg i hvert fald, ret opsigtsvækkende forslag, der kom tidligere på ugen fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der i denne sammenhæng synes jeg godt, man kan nævne, at hun er tidligere leder af Enhedslisten. Men Pernille Rosenkrantz-Theil er nu socialdemokratisk undervisningsminister, og hun luftede muligheden for at indføre karakterer for flid i folkeskolen. En karakter, der altså udelukkende går på elevens ihærdighed og ikke på den faglige præstation. Det forslag, det fik en blandet modtagelse, og en af dem, der var meget begejstret, det er Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl, der nu er med os på en telefon fra Fyn, og så er det De Radikales Lotte Rod, der er knap så begejstret, men du er til gengæld dukket op her i studiet, så velkommen til dig også, Lotte Rod. Og Jens Henrik Thulesen Dahl, hvad er det, der gør dig så glad ved det her forslag? Jamen, jeg synes jo, flid er en glimrende egenskab, og det at kunne belønne de børn og unge, som er flittige, som rent faktisk gør en stor indsats, men som måske har rigtig svært ved det, det synes jeg er en fremragende idé. Altså, fordi de kan sidde med en masse karakterer, der er halvdårlige, og hvis de så faktisk er flittige, så får de lige pludselig også gode karakterer ja. For noget, fordi de får det for at gøre en indsats, og det synes jeg er prisværdigt. Er der nogen, altså er det mange børn, som er meget, meget flittige, men som alligevel får meget dårlige karakterer? Ja, det er der helt sikkert. Og man kan sige, det giver også motivation for faktisk at gøre en indsats. Fordi ellers så kan man jo godt tabe lidt motivationen, hvis man synes, jeg kommer ikke rigtig nogen vegne, jeg får ikke specielt gode karakterer. Hvorfor skulle jeg kæmpe med det her? Hvorfor skulle jeg gøre noget? Jamen det kan jeg så gøre, fordi jeg faktisk kan få nogle gode karakterer, så jeg kan komme hjem og vise mine forældre, at jeg faktisk gør en indsats, og faktisk er rigtig flittig. Når du råder, er det en præmis, du er enig i, om at der er forskel på noget fagligt og noget flid? Altså, da jeg læste for snart mange år siden, der var den her anekdote om censor, som sagde, at eksamen, det er en fest, hvor den flittige elev bliver belønnet, og den dovne straffes. Altså karakteren er sådan set udtryk for begge ting. Men det lyder ikke som om, at Jens Henrik Thulesen Dahl er enig i det. Jeg tror, der er det hele. Altså, der er nogen, der læser rigtig meget og laver mange lektier og klarer sig godt. Der er nogen, der gør rigtig meget og alligevel har svært ved det. Og så er der nogen, som ikke rigtig laver noget, og så alligevel formår at gå op og brillere til eksamen. Så der er det hele. Og jeg synes, den her diskussion starter et forkert sted, fordi vi har ikke brug for flere karakterer i skolen. Altså i Radikale Venstre mener vi ikke, at der skal flere karakterer til, men tværtimod, at vi har brug for flere lommer i skolen, hvor man ikke bliver bedømt. Altså der skal være mere tid til, at man kan være nysgerrig, at man kan stille svære spørgsmål, at man kan fordybe sig i noget, uden at man hele tiden skal motiveres af, at det er fordi, man skal have en bestemt karakter. Men er der ikke et motiverende ting og en præmie til dem, som Jens Henrik Thulesen Dahl nævner, netop dem, der ikke får de høje karakterer, selvom de knokler, men at de så får præmie ud af at vise dem, at du er en flittig ung mand. Det er især dem, det handler om. Drengene gider ikke lave lektier. Men hvordan ville du selv have det, altså, hvis du ligesom fik at vide, okay, du har godt nok arbejdet hårdt for det, men du kunne ikke finde ud af det? Altså, hvis vi vil gøre noget ved, at der er elever i skolen, som prøver alt, hvad de kan, men som ikke lykkes, så skal vi jo kigge på vores eksamensformer. Altså, vi har jo et problem i dag i, at vi har en skole, som er for ens. Altså, vi har den samme slags undervisning i for lang tid, altså, hvor det, man bliver belønnet for, er dybest set, at man er god til at sidde stille og lytte, og god til at løse opgaver i en bog eller på nettet. Og derfor synes jeg, at hvis vi vil de her, især drenge, som du snakker om her, så skal vi jo sørge for, at man faktisk som en del af matematik kan få lov til at blive bedømt på, at man kan lave noget sløjt. Altså man kan vise, man kan, det kan man regne vel også ting i dag ud og gøre det. Nej, ved du hvad? Jeg har brugt det seneste halve år på at have samtaler om skolen sammen med Marianne Hjelved og dykket tilbage i den blå betænkning, som var en undervisningsvejledning, som hundredvis af skolefolk skrev i starten af 60'erne. Det er alligevel 60 år siden, og på det tidspunkt var et af deres vigtigste pointer, at vi har brug for at have flere forskellige eksamensformer, sådan så vi giver alle elever en chance for at lære på forskellige måder, men jo også at blive bedømt på forskellige måder. Jens Henrik Thulesen Dahl, jeg skal bare lige spørge dig, kan du huske det program, der hed Flid, Fedt og Snyd med Gota Andersen? Det er mange år siden. Nej, men, men det handlede jo lidt op om, at dem, der var flittige, det var også dem, der fedtede og nogle gange også snød, fordi så fik de lærerens gunst. Men det gav så nogle point på den der måde. Men når du hører Lotte Rod sige det, hun gav, siger, at vi skal have færre karakterer. Hvad siger du så? Jamen, jeg tænker, vi skal dele diskussionen op. Fordi jeg ved godt, Lotte og jeg er uenige om holdningen til karakterer. Fordi jeg synes faktisk, karakterer kan noget godt, og det, der vil Lotte gerne af med dem. Omvendt så er jeg sådan set meget enig med Lotte i, at vi skal gøre tingene på flere måder, fordi der er nogle af de her drenge, der har brug for noget andet. Men for lige at komme tilbage til, når vi nu har karaktererne, så kunne jeg godt tænke mig, at Lotte forholde sig til, jamen kunne det så ikke give god mening at have netop have flidskarakteren for dem, som netop knokler og prøver at gøre det så godt, de kan, men har svært ved det, og dermed så får de faglige lavere karakterer. Fordi Lotte har selvfølgelig ret i, der er jo alle grupper. Altså der er de super dygtige, der ikke behøver at være spor flittige. De kunne måske også motiveres så til at være lidt mere flittige. For de elever ikke ros, at hvis de har en nogenlunde professionel god lærer, så går læreren hen og giver dem et skulderklap og siger, det er eddermame godt, at du sidder og knokler så meget med det her. Ja, og her er vi helt inde ved kernen af diskussionen. Altså derfor er det også en større diskussion end bare karakter. Altså for mig rammer det her ind i den faktisk vigtigste samfundskritik, jeg har lige nu. Altså hvis vi ser på, hvor uhyggeligt mange unge, der lider af angst og depression, så bliver jeg mere og mere overbevist om, at det hænger sammen med, at vi har taget tiden fra leg, og at vi er ret dårlige til som voksne i det her samfund at lære vores børn, at ting har en værdi i sig selv. Altså, vi bliver mere og mere styret af, at vi skal gøre ting for at opnå noget. Altså, for at gøre en bestemt karakter, eller få en bestemt uddannelse, eller tjene nogle bestemte penge, eller få et bestemt job. Og det bliver man enormt sårbar af. Fordi når man er styret af det indre, så har man jo glæden og værdien og resultatet med det samme. Fordi det, man gør, er lige med det, man gerne vil. Hvis man kun skal gøre sig umage i skolen for at få en karakter, så lægger vi jo bare oven i den yderstyring. Og jeg mener faktisk, at vi som skole har en opgave i at gøre det modsatte og give elever noget mere tid til at være opslugt af det, fordi det giver mening i sig selv. Jeg har jeg er mistænkt i Dansk Folkeparti og sammen med Socialdemokraterne, at grund til, at I er så begejstret for Socialdemokraternes forslag, det er fordi, det taber lidt ind i den diskussion, hvor I vil være anti-elitære og I har den her forestilling om, at der er folket og eliten og eliten, det er dem, der er med de gode karakterer, så er der folket, der måske hænger lidt i bremsen fagligt, men har de gode viljer og fliden, og det skal også belønnes. Har jeg misforstået noget? Nej, overhovedet ikke. Altså, fordi vi synes grundlæggende, at karakterer, det det gør noget godt. Og der er rigtig store grupper af børn, der er rigtig glade for at få karaktererne, fordi det giver dem en sikker ting at stå på, frem for at de bare skal stå på de kommentarer og de ting og de fornemmelser, de måtte have. Så derfor er karakterer rigtig vigtige i forhold til børns forholdelser til, hvad de kan og hvad de ikke kan. Men selvfølgelig kan karakterer ikke stå alene, og selvfølgelig skal karakterer jo også følges op af vejledning og hjælp og så videre. Men karakterer er bare vigtige i forhold til børns selvforståelse, i forhold til børns også deres lyst til at gøre en indsats for at blive dygtigere. Men Jens Henrik Thulesen Dahl, ligesom jeg spurgte Lotte Rod, for er det ikke dit indtryk, at lærerne egentlig er meget opmærksom på det? Og jeg tænker, hvis jeg var lærer, så ville jeg da være meget, meget opmærksom på, at hvis det virkelig var nogen, som havde svært ved noget, men som yder en ekstraordinær arbejdsindsats, så ville jeg da være meget bevidst om, at de skulle have et skulderklap, og det måske faktisk er vigtigere, at de får en individuel, hvad skal man sige, altså et individuelt skulderklap, og ikke en karakter. Jamen, jeg tror, begge dele er vigtigt. Selvfølgelig er det vigtigt, at læreren giver dem det skulderklap, men jeg synes også, det er vigtigt, at når det skulderklap bliver givet, så får de faktisk også en karakter for det, de kan tage med hjem og vise deres forældre. Og fortælle dem, hør, jeg er faktisk dygtig, fordi jeg gør en indsats. Men du bliver nødt til at forholde dig til, Jens Henrik, hvad det er for et skulderklap, I vil give. Altså, du siger jo dybest set til nogle unge mennesker, ja, du får godt nok en god karakter i, du har prøvet, men du lykkedes jo ikke med det. Altså, hvad er det for en besked til forældrene, hvis vi virkelig vil anerkende, at børn og unge kan noget forskelligt, har nogle forskellige styrker. Hvis vi gerne vil have en folkeskole, som er for alle, så skal vi da kigge på eksamensformerne. Så skal især de her drenge, vi snakker om, så skal de da have lov til at lykkes. Altså, det er da meget federe og meget mere motiverende, at man gør det. Okay, flere karakterer, det vil sige, man kan karakterer for nogle andre ting, man er god til. Må jeg ikke lige læse et par kommentarer op, så skal du nok få ordet og kommentere det bagefter, Jens Henrik, fordi når man er på telefonen, så skal man have lidt mere plads, end dem, der er i studiet, så er det jo. Niels Ibsen, han skriver, karakterer er direkte skadelige. Nu hopper den her for mig her. Direkte skadelige. Kan du læse det op? Nej, jeg leder også efter det. Så giver vi bare hvad hedder Jens Henrik Thulesen Dahl ordet. Jamen, der er ikke noget skadeligt ved karakterer. Det er en total misforståelse. Karakterer er et rigtig godt værktøj. Både så er det en god retningsgiver i forhold til, hvor dygtige børnene er, og det hjælper faktisk børnene i forhold til, at forældrene kan se, hvor de ligger henne, og de kan arbejde med det, og det hjælper lærerne i forhold til, og lægge en retning, og det hjælper børnene ikke mindst til selv at se, at hvor det er, de skal gøre en indsats, og også et klart målbart værktøj til at sige, nu har jeg gjort en indsats, jeg får faktisk også en bedre karakter. Og det betyder rigtig meget, også mere end en tilfældig kommentar fra en lærer. Nu har jeg faktisk de her kommentarer lige vil læse op. Niels Ibsen skriver, karakter i grundskolen er helt unødvendig og snart direkte skadelig. Jens Akkergren skriver, synes at vi skal holde fast i, at karakter er et redskab til at måle elevens faglige niveau. Det er derfor, vi har dem. Det er ikke en vurdering af elevens flittighed eller dydighed, eller om eleven er et godt eller dårligt menneske. God modyr, kunne man måske sige. Og det er en lektie i sig selv, at lære at skille tingene ad og kunne bruge den dårlige karakterer konstruktivt. Morten Hansen skriver, hvis en elev er hårdt arbejdende, så får forældrene det helt sikkert at vide under forældresamtalen. Du måske ikke have en karakter for Lotte Rod. Lotte Rod, bare til sidst der, så altså, de radikale har jo, og du har stået her for ikke ret lang tid siden, at vi snakkede om at sætte folkeskolen fri. Kunne man ikke bare simpelthen sætte det så frit at sige, dem der synes, at de vil bruge flidskarakter våbnet, de skal bare have lov at gøre det, så behøver man ikke at have det op på Christiansborg? Nej, fordi det, ministeren forestiller sig, er jo, at man skal lave et forsøg, hvor at det er repræsentativt for hele landet. Og det vil sige, så bliver det jo ikke frivilligt. Så udpeger man jo de skoler, nej, men, der nu repræsenterer men nu, det hele. Nej, altså, I går jo ind for en friere folkeskole. Nej, det mener jeg ikke. Og det er fordi, den frihed, som vi Radikale Venstre gerne vil give, er jo både en frihed fra nogle regler, men den er også en frihed til noget. Og den er en frihed til, at vi skal have en øget forpligtelse til formålet med folkeskolen, som jo både siger, at eleverne skal lære det grundlæggende, men også, at vi skal have en undervisning og en skoledag, som er præget af virkelyst, fantasi og oplevelser. Og derfor vil jeg ikke komme med, at man så skal man bare have lov til at gøre alt muligt, fordi hvis man indfører sådan en flidskarakter, så er jeg bekymret for, at det strider mod at vi får mere virkeløst fantasi og oplevelse i undervisningen. Iben Hjort skriver, og hendes kommentar er faktisk meget sigende for flere. Flidskarakteren har en bedaget lugt af ordenskarakter, som fandtes i min skoletid i alle fald i 60'erne. Intetsigende. Jens Henrik Tulsendal, du skal have det sidste år. Mm. Jamen, jeg tænker, det er jo interessant, at Lotte siger, at frihed, det handler om, at man skal gøre, som Lotte siger, og ikke som man selv har lyst til. Jeg synes, vi skal holde fast i karakteren, og jeg synes, at flidkarakteren vil være et glimrende element i vurderingen af børnene. Godt. Okay, det blev tak de sidste ord på denne her dag, hvor Merete Riis er den tidligere Liberal Alliance undervisningsminister på forsiden af Politikken ved en kommentar af Jakob Fuglsang, deres undervisningsredaktør, som forklarer, at nu har alle erkendt, at hun havde ret i det hele, dengang hun var undervisningsminister og blev sat i spidsen for at skulle regere en skole på en reform, som viser at være en kæmpe fiasko. Der er masser af skoledebat på vej, men tusind tak for, at I tog det her lille hjørne af den lige nu. Ja, og så skal vi jo til endnu en meget begivenhedsrig uge på den hjemlige politiske scene her på en dag, hvor den her historiske rigsretssag mod Inger Støjberg begynder, Torben Steno. Har du meldt dig til inger.dk, hvor du for 25 kroner kan være med og høre hendes interviews og videodagbog? Jeg sidder og tænker på, jeg gik ind, og det var meget nysgerrig, fordi hun har 175.000 følger på Facebook. Og hvis bare 10.000 de smider 25 kroner, jamen så har hun lige en kvart million. Ja. Og så mange penge koster vel ikke at køre sådan en hjemmeside. Nej, og det gør det da ikke. Rundt, og det behøver man nemlig ikke engang. Den er jo jeg god synes, nok. Altså, god forretningsidé. Jeg vil sige, at meget kan man sige om Inger Støjbergs politiske holdninger og være for og imod osv., men hun er ret dygtig. Fordi det her, det er jo det nye, og det, er jo, det lægger sig jo fint i forlængelsen af, at politikere selv ordner deres mediekontakt, og oven i købet kan tjene penge på dem, og på den måde gør sådan noget som os fuldstændig overflødige, fordi at man kontakter jo bare vælgerne direkte, og det er jo en meget moderne måde at gøre det på. Og vi har faktisk også inviteret Inger Støjberg til programmet her. Ja, det var så også, det har hun jo været mange gange, men altså, det var jo så også virkelig dumt, at jeg kom til at invitere hende på en dag, hvor hun så starter med at skulle sidde i rigsretten, fordi jeg troede først, det var i morgen, det startede. Men hun er så er det okay, hun ikke siger det. Ja, det synes jeg er okay, men hun er da meget velkommen til at komme i næste uge, hvis hun har tid og lyst. Men det er jo et udtryk for, at den her tid, vi lever i, det er, at vi som de her to gamle hvide boomer er simpelthen ved at blive fuldstændig udfaset, og at det politiske journalistik og kommentariat og sådan noget, det bliver et mindre og mindre, mindre lukket økosystem, som er fuldstændig sat af, fordi hvis Mette Frederiksen kan poste nogle billeder, hvor hun svømmer med en sæl, så er det det, det handler om, og det kan hun så ovenikøbet med Michael. Nå, men altså, må jeg ikke lige gøre det for alt? Altså, at hun er med i et af Mikkel Behas meget populære familiesejlturesprogrammer. Og det er meget vigtigere, fordi at fakta og sådan noget med, skal der være en vækst i den offentlige sektor på 0,2% over de næste 2 år finanslov, det er der simpelthen ikke nogen, der interesserer sig for. Det hele er følelser, og det er ligegyldigt, om du er rød, blå eller grøn eller noget. Og demokratiet bliver et føleri. Og vi sidder her og laver sådan noget gammeldags noget, og vi har da lyttere til det endnu, men jeg tror ikke på det. Du tæller godt nok vores program op, hva'? Nå, men jeg tror ikke på, at den form for journalistik har nogen særlig stor. Nej, men så må vi hellere se at lukke snart. Nej, jamen, altså, prøv lige at se, hvor charmerende. Hun er jo sindssygt dygtig til det. Jo, Inger Støjberg. Altså, hun har jo også lært noget at være i politik i 20-25 år, eller hvad ja, hun har været men omkring. Prøv at se, hvordan væksten er for sådan noget der influencer, fans only og sådan noget, hvor man kan sidde og se, man kan sidde også for et lille beløb og se to skrupliderlige kvinder sidde og snakke om, at de skal have noget, og de er tykke og alt muligt. Altså, det her kommer jo til at køre, altså man kan faktisk også godt, altså rigsretssagen skal jo køre. Indtil december, ikke? Og man kan så for 25 kroner kan man jo så være med, men altså man kan også bare smide jeg tror det var 250 kroner, så har man faktisk, så får man også lige de sidste 2 måneder i et år gratis, det vil sige, altså det har jo tænkt sig at køre videre ud over det. Og det er en politiker kan tjene penge på at være den, hun er. Og lave sådan et folkefællesskab for de danske værdier, jeg tror det var, en folkeklub. Ja. Det er vel fællesskabklub. Det er moderne. Så det vil sige, som sagt, hvis der er 10.000, der er med, jamen så er det en 2,5 millioner kroner, måske 3, ikke? Altså ja. det er ret godt gået. Ja. Og folketingshyren, det er sådan noget 700.000 i runde tal, ikke? Ja, den kan hun måske, altså selvom alle dem, der abonnerer på hendes kanal, så også stemmer på hende, så bliver hun nok alligevel for svært ved at komme ind som løsgænger, men hun har jo bragt sig selv i spil, hun vil sige, jamen Inger Støjberg har altid været voldsomt interesseret i Inger Støjberg, og nu kan hun også leve af at være Inger Støjberg. Lad mig foregribe begivenhedernes gang. Hvis hun bliver frikendt, jamen så kan hun jo melde sig ind i Dansk Folkeparti, som jo er en rygende ruinehob, og hvor alle glæder sig til at se det næste slagsmål i den butik. Mm. Hvis ikke, lad os nu sige, at hun bliver dømt med piber og trommer eller noget af den stil, jamen så bliver Folketinget nødt til at reagere og sige, at Anna og kende hende for uværdig. Hun bliver nødt til at aflevere ridderkorset, det bliver man simpelthen nødt til at markere det. Og så kan hun jo så sige, okay, jeg har fået de der 4-5 måneders betinget fængsel, fordi mere får hun ikke. Måske får hun en bøde, men det er noget af den stil. Det tror de fleste er enige om, hvis hun bliver dømt. Mm. Og så kan hun jo sige, men så stiller jeg da bare op til næste folketingsvalg, og hvornår kommer det? Jamen, det kommer her om 1,5 år tid, vil jeg da tro. Så det vil sige, den karensperiode, det er måske et års tid, hvor hun ikke sidder i Folketinget. Og hvad så? Så kan hun jo rende rundt og være folketingskandidat alle mulige steder, og der er folk, der vil se hende som en eller anden Jeanne d'Arc, der har martyr for den store sag. Ja, eller, og de danske værdier og alt det her knald, som kører, og som rigtig, rigtig, rigtig mange borgerlige vælger, synes jeg, beklageligt taber ind i. Det må jeg sige, det synes jeg er trist, men sådan er det. Men nu har vi en domstol, der kører. Så kommer hun der tilbage og bliver valgt ind i det nye folketing, selvfølgelig, uanset hvad. Selvfølgelig gør det, ja, hun det. Men jeg synes, altså, at hun skal lige have et par ord med på vejen, og det er ikke mine, men nemlig Mads Kastrup, der i dag har skrevet i Ekstrabladet om Inger Støjberg. Han skriver, Inger Støjberg skulle have stillet sig op og sagt, jeg medgiver, at sagerne skulle have været behandlet individuelt, og det var mit ansvar, at de ikke blev det. Nu skal vi så med 15 højesteretsdommer, 15 politisk udpegede dommer gennem en herostratisk kedsommelig retssag for at nå den samme konklusion. Måske med den udgang af Støjbergs endeligt som politiker, hvilket ikke var sket, hvis hun havde fulgt den nævnte logik. Overordnet set er det dertil modfaldende, at staten via Skattestyrelsen kan miste 16 milliarder til svindlere, eller kan forårsage, at samfundet mister over 100 milliarder kroner, der er ingen rigsret. Danske soldater kan miste livet i en Irak-krig, og vi gik ind på et falsk grundlag. Der er ingen rigsret. Men når 23 asylsøgere adskilles i kort tid, uden at sagerne blev behandlet individuelt, så bankes de tunge pløkker i demokratiets grund, og det helt store juridiske cirkustelt rejses, og Inger Støjberg har intet imod at være hovednummer. Hun har allerede gjort sin optræden i sagen til et forretningskoncept. Hun har oprettet en ny hjemmeside, hvor hun vil opdatere fra rigsretssagen sent fra sin vinkel. Det er jo fuldstændig præcist. Jo, men altså, magtmisbrug er magtmisbrug, og så kan man jo så sige, what about it? Og der er også mange andre problemer, som heller ikke er, altså, det er jo sådan en ekstrabladsleder, hvor man jo sådan blander tingene sammen i en stor pærevæld. Men han har en pointe i, at Støjberg, hun gør en dyd ud af nødvendigheden og udnytter, at hun selvfølgelig har noget sympati. I dag i Berlingske kan man jo også se en annonce fra ham her, Peter Lacour, som jeg engang opfattede som sådan en forholdsvis moderat venstremand, men som jo er gået mere og mere til højre, og som jo nu tilbyder jo den helt enkle sandhed om rigsretten, og hvor forfærdeligt det hele er, og i en bog, han har udgivet på sit eget forslag. Det er sådan en heltid, sådan noget på Berlingske, så man kan gå ind og se, om det er noget for en. Altså, så der, det vil sige, der er jo et marked for en modhistorie, og prøv at forestille jer, at man havde haft internettet og hvad hedder han, Erik Nien Hansen, han havde været en sådan 30 år yngre, altså ja. 1990, ja. Og ikke en bedaget herre på 70. Hvad kunne han ikke have fået ud af det, det samme? Ja. Det kunne... Jeg tror da, han ville have benyttet sig af det, for han var jo godt sur over, at han blev dømt for det der, fordi han synes jo, at han moralsk havde ret, ikke? Der var jo folk, der syntes, som mente, at han var en hædersmand, og ja. I stedet for, at man skulle fratage ham ridderkors, så skulle man give ham en medalje, fordi det var fint at holde de her tamiler og deres familier væk fra Danmark. Det synspunkt kan du sagtens finde. Du kunne også finde nu ved jeg godt, at du, altså, ja, det lyder som om, jeg vil tale vores egen métier ned, men det er jo vildt, at de ting, der optager folk, det er simpelthen små bitte ting. Det er jo ikke kæmpe store politiske reformer. Der er ikke kommet noget særligt frem om, selvom Mette Frederiksen holdt en konference i Fredericia i sidste uge, egentlig om, hvordan det her samfund skal klare sig om 20-30 år. Arbejdsmarkedet, altså landet skriger på arbejdskraft. Det snakker vi ikke om. Næh, men så kan vi godt snakke om, hvor småt kan det blive, ikke? Trine Bramsen, forsvarsministeren, hun har så mange fejl allerede. Jeg tænkte, det behøver vel ikke at jagte hende, fordi hun har taget en tur med en marineværnskutter til Ærø. Næh, det der var problemet, det var, at hun gjorde det på det tidspunkt, hvor hun burde have været optaget af noget andet. Og så er der så nu en Steen Bønsing, han kan man altid få til at sige noget om, at en eller anden lov er overtrådt. Og det er der muligvis også i, at Trine Bramsen har benyttet sig af marine hjemmeværendes kutter ned på Sydfyn til at sejle hende fra Turø til Ærø, hvor hun skulle over og besøge en socialdemokratisk borgmesterkandidat på øen. Men jeg siger frem, at der så kommer der reaktioner fra borgerlige politikere, der siger, jeg er rystet i min grundvold, og så når jeg den vil sige, prøv at høre, hun er minister for hjemmeværende. Hvorfor ikke bare se, man kunne også lige anerkende sig og sige, at hun skal besøge hjemmeværende, så kan hun sgu da lige så godt besøge dem, mens hun sejler med deres kutter. Og så har hun aflagt dem et besøg. Altså, jeg synes, det er så småt. Og det er ikke fordi, at jeg synes derimod, at hendes reaktion, altså da hun pludselig reducerede forsvarschefen til en styrelseschef, som så åbenbart er meget, egentlig måske meget tilfreds med, at Trine Bramsen kører butikken sådan midt under en meget alvorlig forsvarspolitisk krise, at han selv holder bryllup på flyvestation Karup. Det synes jeg er lidt mere, altså der er mere kød på dem, end om hun har gjort noget med den kutter der. Jeg synes jo, altså... Jeg kan bare huske, hvordan Bramsen og hendes socialdemokratiske kolleger var i opposition. Der var ikke den sag, der var så lille, hvor de ikke stod op og vrælede på TV2 News over, hvor skandaløst de borgerlige politikere var, og hvordan de misbrugte systemet. Mm. Og nu sidder hun selv og laver nogenlunde de samme ting. Fuldstændig. Og derfor så har jeg bare nul sympati med lige netop. Lige netop Bramsen har jeg nul sympati for. Der, altså, hun er, som jeg har beskrevet det før, der er fri jagttid på hende. Hver gang hun sætter en fod forkert, og det så synes jeg, der tit. Skal lyde et ramaskrig, fordi okay. Hun var simpelthen så smålig som oppositionspolitiker, så det halve kan være nok. Men altså, om det her er en sag, der får mig til at hisse mig op? Nej. Et billede af hende her, vores undervisningsminister, kultur- og kirkeminister. Anne Halsbo, som optræder som vølve i en Lyngvilds fantasibilleder. Fantastisk billede. Jeg så ikke engang, det var hende, der jeg så det. Og det flipper folk helt ud over, at nu er hun så på vej til at nå som kirkeminister og indrullere sig i sin Lyngvilds asetro og sådan noget. Hold nu kæft. Altså, det var et fantastisk godt billede, altså. Ja, og endnu et billede på det, som jeg snakker om. Jamen, altså, det hele handler om sådan noget. Ja, hold nu kæft, det er jo ligegyldigt, altså. I det der fantastisk billede, og så lad os komme videre. Det er lad os komme videre, men du bliver jo nødt til at forholde dig til, at din metier er under pres. For sådan noget vølvedebatter. Prøv at høre her. Jeg synes ikke, at... som repræsentant for klogebranchens fagforening, og vi er uorganiseret, for vi er alle sammen freelancer og sådan noget, der må jeg bare sige, der har aldrig været så mange podcasts, så mange platforme for, at klogebranchen kan komme til. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, synes, det er for meget. Jeg kommer ikke til at klage. Det kommer nej, men altså, nu klager jeg så på... The time of my life, det må jeg gerne sige. Jamen, jeg klager så på egne vegne, ikke? Okay, og jeg synes jo, altså, det er jo også bare lige for at nævne det. Jeg læste i Frihedsbrevet det her med sådan, Bryggers nye... Ja. Konspiratorisk tidel. Ja, altså, hvor der altid bliver bragt meget små afsløringer. Men der var én ting, jeg synes, der var meget, meget interessant. Det var faktisk, at Mette Frederiksen, hun er jo svær at få fat i. Hun er ikke glad for at stille op og tale med nogen, hun ikke selv har bedt om at tale med hende. Og nu rejser hun så rundt i Jylland med Søren Dahl som vært. Og det var altså det var ham med Café Hak, det populære program, som jo blev lukket og alt muligt, fordi manden havde jo altså simpelthen lavet... man skulle lave sponsorforretning. Sponsorforretning. Altså ved siden af skatteyderne var finansieret hans program, så skulle man også lige lave sponsor. Og det siger jo også noget om, hvad det er for en type samtaler. Han er det mest ufarlige. Han er hofsnogen over alle. Men nu kører han jo i privat regi, så ja, man kan jo gøre, hvad han vil. Men det siger da bare meget, at man kan lave den slags, at man siger, nu tager statsministeren rundt og taler med til klakørerne med en hofsno. Men sådan har det jo altid været. Altså, sådan, de borgerlige var jo lige så... Altså, alle politikere ønsker også sådan, nej, sikke hyggeligt det er i dag, og hvad har du haft med... det er jo ikke der. Det er jo de der, som siger, de bløde formater, som det hedder. Ja, ikke? De bløde formater. Sofa-opstillingen. Ja. Men skal der slet ikke være noget hard talk mere? Åh, men det synes jeg også. Nu så jeg for eksempel Libort på TV2. Han gik der til beskæftigelsesministeren. Vi har DR2 Deadline. Jeg vil ikke sige, at vores program er det mest hardtalket program. Nej, det er det ikke. Fordi vi har et andet format. Vi ligger vel nok lidt midt imellem i virkeligheden, ikke? Altså, men jeg synes, at der er de hårde formater. Genstart på DR kunne man måske fremhæve. Kvartrups tidligere... medieprogram på den her, skal man sige, på BT, nu er det så chefredaktør på Ekstrabladet, det kan være en genopfinde det. Jeg synes, vi mangler et kritisk medieprogram, det er bare en lille sidebemærkning. Okay, men ved du hvad, vi er jo i virkeligheden i gang med en bamsesnak. Ja, det er vi jo. Jeg har faktisk en kandidat. Jo, men du har også et par punkter, du gerne vil sige noget om. Jo, det har jeg. Altså... Du vil give bamsen til Lionel Messi, eller hvad? Nej, altså, ja, min søn, han er 13 år, og han har forelsket sig i PSG, Paris Saint-Germain. Og som er det her store hold, som er jo købt af Qatar. Af Qatar, i hvert fald en repræsentant tæt på kongefamilien. De fleste i regner med, at pengene kommer derfra, så man har råd til at købe Lionel Messi, som jo... Så var meget, meget, meget ked af, at han skulle forlade Barcelona, fordi de ikke kunne betale hans astronomiske løn. Og alle græd over, at Messi skulle væk fra Barcelona. Undtagen min søn, han var jublende lykkelig. Hurra! Og jeg må bare sige, jeg interesserer mig overhovedet ikke for klubfodbold. Ja, landsholdsfodbold i VM, EM-sammenhæng, det gider jeg se. Alt det andet har jeg ikke tid til at se. Jeg gider ikke interessere mig for det. Han er helt vild med det. I dag er han gået i skole med en Fly Emirates Real Madrid t-shirt og sin PSG tophue. Og så tænker jeg, hvordan kan det være, at ham, og han er jo ikke alene, han er bare én, og jeg kan ikke formået at overbevise ham, render rundt og reklamerer for alle de her frygtelige regimer fra Emiraterne og Katar. Mm. Katar, er det ikke dem, der har hjulpet talibanerne i Afghanistan, blandt andet, med penge og andre ting? Jo, de har altså også været på pæne måde, de lige lagt i lufthavn til den her store triumf af en evakuering. Ja, ja, og VM i fodbold, så hvor, jeg ved ikke, er det 6.500 immigrantarbejdere, der er døde i varmen for at opføre de her 8 fodboldstadions kæmpe skandale osv. Og så render folk rundt, der holder med Arsenal og med Real Madrid og AC Milan i Europas storby rundt, hvor der står Fly Emirates. Ja. Altså de her 7 konger, der har det her emiraterne, fyrstensdømme, hvor altså, der er ikke specielt meget, hvor undertrykkelsen er massiv osv. osv. Altså, hvordan kan det være, at vi i Vesten holder med sådan nogle regimer? Jamen, og går og reklamerer, vi kalder det for sportswashing. Jeg fremstiller Men min søn, han plager om at få sådan en PSG-trøje, ja. Den koster, hvad ved jeg, 500-600 kroner. Og så siger jeg ligesom Søren Kraup, nej, ikke en krone. Men altså, jeg vil ikke forbyde drengen at bruge sine sparepenge på at gå ned og købe sådan en t-shirt. Ja. Men det er et, altså det er en sindssyg verden, men det ligger jo også i fornemmelse af, at nu har Joe Biden ligesom lanceret, at vi skal ikke blande os i noget som helst. Det der med demokrati og eksport af det, det er et slut. Det er ikke noget. Det er en mislykket strategi, man kørte efter i den vestlige verden i over 20 år. Og det duer ikke. Og Danmark skal heller ikke mere være involveret i nogen krige, hvor man så først bomber folk, og så sender man folk ud med en brochure om, at det kunne være fedt, hvis de deltog i den demokratiske samtale. Det er slut. Nu er det realpolitik, og det indebærer også, at man kan sagtens have det fint med både Katar og Dubai og hvad de hedder alle sammen. Glem det. Det er realpolitisk virkelighed, vi lever i nu. Vi skal snart tale Frankrig, og inden da, så vil jeg godt lige sige, at jeg har en bremsekandidat. Du har en bremsekandidat. Og det er landets statsminister, Mette Frederiksen, socialdemokrat. Hun varsler en hård kurs over de ledige, der siger nej til arbejde. Altså, Berlingske havde en historie her om et rengøringsselskab, de hedder De Fem Stjerner. De havde kontaktet Jobcenter København med 450 ledige jobs. Ved du, hvor mange der kom, der ville have? Nej, der var ikke så mange. To. Men jeg vil bare sige, vi er i en situation, hvor der er altså mange mennesker, der bliver forsørget af det her samfund. Folk skriger på arbejdskraft. Fagforeningerne siger, at det er arbejdsgivernes skyld, fordi der er alle mulige grunde til det. Det her eksempel tyder på, at der er folk, som ikke gider arbejde. Der ikke gider arbejde med hvad som helst. Det kan godt være, men så skal de jo bare ikke finansiere sig ellers andre. Nej, og der siger statsministeren, som når hun er for opposition, som er meget sådan for fagforeningerne osv., hun siger sådan ret klart, at hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal man ikke modtage ydelser, fastslår statsministeren. Det retter sig på plads, så det synes jeg da bare, man skal køre ud. Vi kommer til at spare ufattelig mange penge i arbejdsløshedsordningen. Godt, ja, men så har vi så hermed nomineret statsminister Mette Frederiksen for dette initiativ. Jeg håber da virkelig, og det er på dagen, hvor Berlingske skriver, at der er mange i Socialdemokratiet, der frygter, at Helle Thorning har gemt sig inde i Mette Frederiksen. Ja, det må man da håbe. Ja. Hun føler på mange måder meget, meget mere fornuftig. Jeg tillader mig også at sige det, og jeg ved, men det er jo også, fordi jeg ikke er organiseret socialdemokrat, så får jeg ikke tæsk for det alligevel. Men altså, jeg savner både Bjarne Corydon og Helle Thorning. Ja. Fuldstændig uideologisk, kvalificeret teknokratstyre. Det er det eneste, der virker i vores dag. Men alle dem, der stemte på Socialdemokratiet, det gjorde du ikke. Nej, de savner ikke. Dem så ikke. Nej. Torben, vi skal tale Frankrig. Ja, vi skal lige gøre sådan her. Ja, fordi det skal som lovet handle om Frankrig. Og det skal det, fordi nu har vi fået besøg af Weekendavisens Frankrigskorrespondent og forfatter til den meget roste bog, Den Rystede Republik, Aske Munk. Velkommen. Tak. Din bog, den handler utrolig meget om alt det, der er galt i Frankrig, og nu står du her så et par måneder senere, og så er der pludselig så er Frankrig i medvind og opdrift, og altså, hvad i alverden er det dog sket siden din bog? Der skal være plads til en to år. Ja, det er det, jeg sidder lige og siger, Aske, du kommer to år, om alt det, der fungerer i Frankrig. Præcis, og så videre. Det er det, man Men det er da helt vildt. Altså, jeg vil sige til mit forsvar, at må jeg skynde mig at sige, at jeg synes jo nok, at jeg i det sidste kapitel netop forklarer, at der er faktisk mange ting, der fungerer i Frankrig. Okay, og kan du ikke forklare, hvad der fungerer i Frankrig? Jo, men jeg beskriver for eksempel en analyse, jeg fik en del hug for, da jeg skrev det, netop at Storbritanniens udtrædelse af EU ligesom var noget, der kunne bane vejen for Frankrig. Ja. Fordi Frankrig har altid været splittet i EU, eller EF, helt tilbage fra EF, fordi at helt tilbage til De Gaulle var han ikke glad for, at Storbritannien skulle ind i EU, fordi han opfattede det som Washingtons trojanske hest. Og knap nok NATO. Ja, knap nok NATO, ikke? Og det har altid været, Storbritannien har altid været det der problem for Frankrig, fordi de ligesom var den der tætte forbindelse, de trak EU over Atlanten, hvor Frankrig gerne ville have, det var europæisk. Og derfor har franskmændene altid næsten set tyskerne som den store alliancepartner. Og den eneste grund til, at de har holdt fast i Storbritannien, har været militært, fordi at Storbritannien var meget mere aktivt militært, og derfor var det den naturlige alliancepartner for forsvarsalliancer mellem Frankrig og Storbritannien. Fordi Frankrig også var bange for Tyskland økonomisk. De var bange for den store tyske vægt. Det samlede Tyskland bagefter med mange flere, 90 millioner mennesker, og en økonomisk vægt, som Frankrig slet ikke kunne matche på det tidspunkt. Men nu får vi jo så et nyt tysk valg og en sikkert måske fodslæbende kansler, som måske ikke er... Hvad en fodslæbende? Nej, jeg ved ikke, men det er en anden diskussion. Tyskland snakker i med andre folk om i hvert fald. Jamen prøv lige at høre, lad os lige få nogle af de her nye tal, som viser, hvordan det sprudler i Frankrig. Det er helt vildt at skulle høre en selv sige det, ikke? Er det væksten, den økonomiske vækst, du tænker på? Jamen, altså, fødselsrater, glæden ved atomkraft, der er ingen ende på. Ja, glæden ved atomkraft, det er jo rigtigt. Det har altid været en meget ting, som franskmændene altid har. Hvad skal vi sige, de har jo ikke tordnet med det, fordi at internationalt har der været en vis tilbageholdenhed i forhold til atomkraft, men det er jo 80% af fransk elektricitet, der faktisk er lavet af atomkraft. Og det er jo en eksportvare. Deres atomcentraler er en eksportvare. Altså de laver de nye centraler. Ja, og ligesom, de har klaret sig godt med CO2. Altså, ja, ja, det er jo det, der gør, at de kan... Altså, det er jo... i en klimatid, så er det jo måske et godt salgsargument at købe fransk atomkraft. Det er måske noget, vi skulle gøre. Det er der er jo mange, der siger faktisk, at det er... Altså, problemet er jo stadig, hvad man gør med affaldet. Det kan vi ikke eksportere det til Tyskland, til et eller andet nej, finder vi et eller andet shit hole country. Altså, så længe det ikke slipper ud af de beholdere, man bruger, når man kugler det ned i jorden, så er det jo CO2-neutralt atomkraft i hvert fald. Okay. Og det kan man sige, der har de god vind i den. De har god vind i befolkningstilværelsen, som jo altså... Er de blevet optimister, siden de får børn? Nej, men der er en lang række ting i det, som er... Altså, de har de har jo ikke bedre barselsorlov, end vi har heroppe, men de har til gengæld er der en eller anden accept af, at kvinder kommer... Altså en folkelig accept også af, at kvinder kommer tidligere på arbejdsmarkedet, end de gør herhjemme, hvor man jo nogle gange... Ofte ser kvinder blive væk fra arbejdsmarkedet et helt år osv. Det er jo ikke just karrierefremmende at forlade arbejdsmarkedet et år. Sandsynligvis to, hvis man får to børn. Det sætter en kæmpe bremse for karrieren. Det kan vi lige så godt være enige om. Og det gør de ikke i Frankrig. Altså, jeg kan huske, da min ekskone fik barn, og vi stod og skulle have et andet på apoteket, og så stod hun og snakkede med apotekeren, som så havde fået sit barn for jævnaldrende barn, baby for... 2,5 måneder siden, og så var tilbage på arbejde. Ikke? Altså, det er ikke ualmindeligt at aflevere sit barn i vuggestue eller til dagpleje lang tid før det kan gå eller tale. Ikke? Det er jo ligesom ualmindeligt herhjemme. Der venter folk som regel et års tid med at aflevere dem. Det er sjældent, jeg kan huske, at jeg gjorde det selv med min ældste, og det var sådan, at pædagogerne var helt henrygte over at få en, der var så lille, for det var de ikke vant til. Men altså det så altså hvis du så vi skal også til at snakke om investeringer, ikke? Altså det er jo en virkelig voldsom indikator på den at der er mere flyt sådan noget. Død er den andens brød, siger det må man sige. Og det når de laver heller ikke fingrene imellem da Brexit ligesom blev forkyndt og sagde at når nu rullede Paris den røde løber ud, fordi de regnede med at de ville være det næste, hvad skal vi sige, det største centrum for direkte udenlandske investeringer, og det er de jo så også blevet. Kan man konkretisere det? Jamen ikke andet end, at jeg tror, at det er investorerne vil jo gerne have pengene ind der, hvor markedet er størst og tættest. Og der må man sige, at Storbritannien, det er en usikker ting. Det var usikkert, fordi det tog så evindelig lang tid at få forhandlet Brexit-aftalen på plads. Og det er ikke noget, investorer kan lide. Investorer vil gerne have sikkerhed, de vil ikke have usikkerhed. Så ingen vidste rigtigt, hvad der skete. Hvad skete der med arbejdskraften? Kunne man rejse frit? Hvad skulle man gøre? Hvilke aftaler faldt der på plads med EU? Og det tog jo, som I ved, utrolig lang tid, og det bryder investorer sig ikke om. Og så går de ind det sted, hvor der er sikkert og lunt, og det var der i Frankrig. Måske vi skulle udfordre præmissen en lille bitte smule. Altså, ja. Frankrig har jo haft ry for at være det her frygtelige sted, hvor de... med en milliard fagforeninger, der, hvad skal man sige... Man kan ikke fyre folk. Man kan ikke fyre folk, og man holder demonstrationer, der bremser trafik og alt muligt. Det konstant hele tiden. Og så har vi haft Macron, der har jo liberaliseret temmelig mange ting, gjort meget ved det her. Har det hjulpet? Altså nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke kommer til at lyde som en macronist, som det hedder, men han har jo fået lempet på reglerne på arbejdsmarkedet. Det var jo hans største og primære reform, han startede med at lave og hamre igennem. Det var, at han tog op til Danmark, snakkede lidt med Lars Løkke, kiggede på vores system og tænkte, ja, han ved ikke, om han tænkte sådan en ting musik af harpen, men han tænkte nok på fransk, som jeg skal lade være med at sige, men han ville i hvert fald reformere Frankrig efter dansk forbillede. Flexicurity. Så kalder de det så la flexisécurité, fordi security. De forstår ikke helt, okay, den der anglicisme. men det har han jo ikke den første, der har gjort, men han var den første, der rent faktisk havde forstået det, fordi han tog jo ikke bare og gjorde det fleksibelt. Han lavede det også med, at pensionerne skulle følge arbejdstagerne og ikke være bunket sammen i 12 forskellige, hvis man skiftede brancher osv. lærere og efteruddannelsesting. Alle de der ting har han med, havde han med i sin reform. Og det er faktisk lykkedes ham. Og det, men det går begyndte at virke. Det er fordi... begyndt at virke, må man sige. Ikke? Altså man kan så... Jeg bliver nødt til at lave en indskydning, fordi der er jo også en grund til, at den økonomiske vækst er jo ikke kun Macrons skyld. Altså, vi har jo haft en pandemi, hvor Macron har skiftet 180 grader fra at være liberaliserende, frigørende osv., og ville gøre op med nogle af de nationale monopoler osv., er han jo blevet en keynesianer, for at sige det lige ud. Ikke? Han ville jo klare Frankrig gennem pandemien, koste hvad det koste vil, undskyld, nu banker i bordet, koste hvad det koste vil, og det har han jo gjort. Altså han har jo skaffet Frankrig et budgetunderskud på halsen, som var over det italienske før pandemien nu, ikke? Så de er op på, jeg tror de er op på en gæld på 130% af bruttonationalproduktet. Men den tid er en sorg, men det er dog, det har dog været et fokus. Han skal jo genvælges næste år. Så ja, ja, det vil, præcis. Det, skal man lave det, de der policy circle, som det hedder, og føre ekspansiv finanspolitik, så er det jo nu. Jamen det vil jeg også sige, det er jo fantastisk, det er jo meget fransk det der med at gå til, altså man går til valg på én ting, så sker der noget, man synes, det er jo ikke noget bare, det er en pandemi, men dog noget, som gør, at han vender 180 grader, og det gør så, at han får væksten, så nu kan han gå til valg på at køre sin pensionsreform til ende, mens økonomien går godt, og men det er jo virkelig så, rigtig godt for ham. Altså, nogle af de andre gange, du har været der, ikke, der stod Johan jo i problemer til hals med de der gule veste, sådan noget. Er de bare lagt sig til at sove og sige, det var der ikke noget at gøre det? De har ikke lagt sig til at sove, de har konverteret, kan man sige, til at være vaccinepasmodstandere nu. Det er dem, der demonstrerer. Mange, okay. Mange af de gule veste ser man nu på, jeg følger dem jo på de sociale medier og sådan noget, nu sidder de og bræger mod covid-vaccinepas. Ja. Okay. Og det er jo det er de dårligere til, end de var til at tale fattigdom og splittelse mellem by og land. Så dem har han egentlig fået bugt med? Ja, altså jeg tror ikke, vi skal regne med en opblussen af de gule veste. Nej, fordi det var jo ret voldsomt. De er jo med, senere, i demonstrationerne, men jeg skylder at sige også, når folk ser billeder af demonstrationer i Frankrig med, som der står i aviser og alt muligt, flere 100.000 mennesker i gaderne, så er det altså 200.000 ud af en nation på 67 millioner mennesker. Okay. Det er ikke voldsomt. Det er fordi vi i medierne altid fokuserer på ekstremerne. Ja, men så er der lidt billeder af lidt tåregas og så videre. Det er lidt ligesom, når man ser optøjer i Mellemøsten, så står der fire personer, som er fotograferet meget tæt, der brænder endnu et amerikansk flag af, og en dukke af Biden eller Trump. Ikke? En ting, som måske var det, egentlig var det en anledning til, vi kigget i Frankrigs retning, det er, at vi har haft den her sådan meget, meget pludselige exit fra Kabul og Afghanistan, og der har franskmænd jo været forbilledelige, skal man sige, i hvert fald det, i forhold til rettidig omhu. Mm. De er jo, måske fordi de har nogle erfaringer med sådan noget, at sådan noget skal planlægges i god tid, og så de er ligesom stukket af for længe siden. Ja, du tænker, du minder dig om Vietnam og Indokina og så videre, men der stak de jo af allerede 54, kan man sige, så altså, det er jo rigtigt. 16, 17, 18 år før amerikanerne. Jo, de har fået evakueret, er det 25 eller 2600 af deres tidligere samarbejdspartnere osv. i ord og mag. I maj måned allerede. Ja, ja, præcis. Ikke? Det kan man sige, men samtidig er det jo også, man skal også lægge mærke til, at mens den her nedlukning, eller hvad vi skal kalde det, fra amerikansk hold i Afghanistan, fandt sted, der var Macron jo faktisk i Irak for at fortælle irakerne, at Frankrig ikke havde tænkt sig at lade dem i stikken. Så hvis man skal se på, hvordan... Frankrig har været nede for at sælge dem et eller andet. Jo, men jamen, også i forhold til... ja, også det, men for Frankrig har jo været en af de fremmeste magter, der har kæmpet mod Islamisk Stat også i Irak. Jo, absolut. Og er stadig massivt til stede i Sahel, altså nede i det sydlige Sahara, omkring Mali og så videre, Centralafrika. Og det er ligesom det, som Macron har tænkt sig at sige, at vi opgiver ikke kampen. Altså, vi trækker os ikke fra den internationale arena, som folk ligesom frygter, at USA gør. Det er jo modsat USA. Ja, ja. Nu bliver det rigtigt sådan gammeldags stormagtsfrankrig igen, at Frankrig er det eneste land i hele verden, der nu vil rejse ud og udbrede franske værdier med militærmagt. Men de har jo aldrig været væk, kan man sige. Altså, der hvor de var væk, det var i Irak i gamle dage, fordi de Irak-krig, som jo også var en splid i øvrigt mellem Storbritannien og Frankrig, fordi britterne gik, og vi gik med amerikanerne. Ikke? Ja. Og franskmændene mente, at det var mod et FN-mandat, og FN har en utrolig stor rolle i den franske selvforståelse, fordi det sidder som permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet. Det er klart. Men også fordi de mente, at ting skulle foregå inden for rammerne af folkeretten. Men dermed skal ikke være sagt, at de ikke altid har været aktive, for både Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande og Macron har været ekstremt aktivistiske på den internationale politiske arena. Altså de er, der er en massiv troppe til stedeværelse utrolig mange steder i verden. Men det har selvfølgelig også noget med at gøre, at Frankrig er en gammel kolonimagt, og det der med islamisk stat og alt det der, der har de altså, skal man sige, mere eller mindre ufrivilligt mange aktier i, hvordan det, fordi det påvirker det franske samfund mere end alle mulige andre. Jo, men man må så også sige, at franskmændene har jo ikke den samme amerikansk, altså amerikanerne har jo traditionen, de har jo det her begreb, der hedder boots on the ground, som de er så bange for, altså at sende soldater ind i kamp, og hvor det bliver blodet, og folk kommer hjem i hvide lige poser, ikke? Ja. Det har franskmænd ikke. Det er det, man har fremmelegionen til. Det er som regel dem, der går først ind. Ja, det er rigtigt, men det er jo karrieresoldater fra hele verden. Men man sender altså også almindelige franske soldater ind. Nu er det så, de har en professionel hær, men man sender altså også franskmænd, almindelige franskmænd, franske soldater ind i kamp. Jeg hørte her forleden dag, at analysen i Paris omkring det her med at holde, hvad skal man sige, de her islamisk stat og hvad der ellers er af skal man sige, terrororganisationer og så videre, så videre. Og der har Frankrig jo, skal man sige, fokuseret på Nordafrika, Mali specielt. Altså tanken om, at man kan sådan holde en vis islamisk del op på Mali, der kan være sådan en ø, hvor man ligesom kan holde for eksempel de her muslimske eller islamistiske organisationer, som er i Sahelområdet i skak, at faktisk har man droppet den tanke og lukker nu ned i Mali. Og man vil ikke lave sådan noget nation building, som amerikanerne har haft gang i over i Afghanistan. Det har franskmændene også droppet i Mali. De kommer til at fokusere mere på Nordafrika, ikke? Tænker jeg. Men på en anden måde end at bygge sådan en... Ja, jeg tror ikke, de er ikke lige så naive, eller hvad man skal sige, i forhold til amerikanerne med nation building. Det har ikke rigtig været franskmændenes sag. De har som regel gået ind og støttet regimer. Mere eller mindre tvivlsomme. Og det kan man jo gøre, og man sender det ofte i korruption og sådan noget. Det jo, det gør det jo ikke. Jeg siger jo ikke, at det er en stolt tradition, de har for at interminere på nogen måde, men de har bare tradition for det, for at sige, at de ikke er bange for at få deres eget blod på hænderne. Men du er ikke enig i, at de seneste, skal man sige, analyser er, at man er på vej væk fra Sahel? Det tror jeg faktisk ikke, fordi man er, altså grunden til, at man er der, er jo ikke kun, det er jo ikke for at redde Mali, fordi man er kulturelt forbundet med Mali, det er jo fordi, at Mali er også en smuglercentral for våben, for narkotika osv., som er med til at finansiere islamister oppe i Nordafrika, og den trafik er man meget forhippet på at bremse, så det er også en af grundene til, at man er i Mali. Askebunk, så skal vi også lige nå omkring, altså, at der er jo ikke mange franske politikere, der er kendte i Danmark, men der er en, ud over Macron lige for tiden, og det er Michel Barnier, og det er fordi, vi jo... Jeg synes, du glemmer ham. Marine Le Pen. Men ham her, han er sådan altså, en, vi ved, hvem er, fordi vi simpelthen, altså i det hele år eller sådan noget, næsten så ham hver anden dag sige et eller andet på fantastisk smukt engelsk. Og han var chefforhandler for EU, da Brexit, da vi skulle se at finde en måde at komme af med britterne på. Hvorfor stiller han nu pludselig op som præsidentkandidat? Jamen, det gør alle jo i Frankrig. Det er sådan en selskabsleje. Det er det lidt, ikke? Det er sådan, det, man kalder chaise musicale, altså det er stoleleje i Frankrig, ja. Så der kun er en tilbage, men de leger alle sammen med. Altså, der kommer jo utrolig mange kandidater også til. Han stiller jo op, vel at mærke nu, til primærvalget i Les Républicains, altså Centrum Højre Partiet. Ja. Så han stiller jo ikke individuelt op. Er det François Fillons parti? Det er, så kan man sige det, ja. Det er resterne af det, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Og man må sige, altså, det var ham, der røg sidst på at have ansat konen, og jeg ved ikke, altså, hvad det er. Altså, de gamle og sine børn. Altså, de gamle nykulisters parti. Ja, det er det præcis. Det har ændret navn utrolig mange gange, og det var også Nicolas Sarkozy's parti, der hed det UMP, men det er det parti, der skal have sit primærvalg. Vi ved ikke, hvornår det kommer til at finde sted, men kandidaturerne er begyndt at trille ind nu, og men han var så en af dem. Du synes nærmest, det lyder som om, at han bare godt kunne lige klare et par uger i rampelyset? Eller ja, det tror jeg, jeg tror ikke. Altså, jeg mener, han ligger til... Altså, foreløbig er der ingen af deres kandidater, som stiller op til primærvalget, der kunne se ud som om, at de kan være en seriøs konkurrent til hverken Marine Le Pen. Så du forudser, at det præsidentvalg, vi skal til, det bliver en Le Pen-Macron? Ja, det, altså, jeg kan selvfølgelig blive overrasket, ja, vil jeg sige, fordi at François Hollande blev også valgt, selvom han fik stod til 3%, da han oprindeligt blev kandidaten for Socialistpartiet. Men altså, man ved det jo aldrig, men lige nu tegner det ikke noget. Så han er jo ikke specielt en figur i Frankrig, folk holder af. Altså, han er en EU-teknokrat i mange franskmænds øjne, fordi han har et fortid som udenrigsminister, som kommissionsformand osv., så han er teknokrat, og det er ikke nødvendigvis godt i Frankrig. Så heller en flammende eurofil som Macron, som ikke kan mistænkes for at være sovset ind i korridoren i Bruxelles. Men, altså, ja, men Michel Barnier er meget populær i Nordjylland. Det er ligesom Mette Frederiksen er meget glad på Nordjylland, fordi han var jo oppe og hilse på nogle fiskere i forbindelse med de her Brexit. Jamen, jeg tror, at den er ikke med i optællingerne. Så vi har det på bånd. Michel Barnier bliver ikke Frankrigs næste præsident. Ja, så må vi se til april og maj. Ja. Okay. Jamen, så er det på plads, Torben. Ja, så er det på plads. Ja. Godt, så fik vi ham lagt i graven, og tusind tak, Aske Munk, fordi du kom her og fortalte os om et Frankrig i fremgang. Det, ja. Og om toren. Vi skal til at vende os til det. Morten Hansen skriver, forudsigelse, Le Pen og Macron havner i anden runde i præsidentvalget, så gør de ikke højorienteret, som de plejer, holder sig for næsen og stemmer på den, der ikke er Le Pen. Er det helt skørt? Nej, det er overhovedet ikke en skør analyse. Det vil også være den analyse. Men jeg vil ikke så kægt og sikkert som sidste præsidentvalg i 2017 ved en månedsløn med Martin Krasnik om, hvorvidt at Marine Le Pen vinder. Fordi det er jeg ikke sikker på, hun ikke kan den her gang. Okay. Nu slupper vi en lille pause. Tak til dig, Aske Munk. Inden vi vender tilbage med en debat om årtiers fejlslagen dansk narkotikapolitik, så skal vi tale dansk udenrigspolitik efter Afghanistan med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Og så får vi besøg af Moritz Schramm, forfatter til en ny bog om tysk politik med titlen Kampen om midten. Og lige indtil det, så lytter vi til Eric Claptons udgave af det gamle J.J. Cale-nummer Cocaine. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.